fatum, nincs ott semmi izgató. New York ócska tákolvány, csak egy rakás felhőkarcó. Most már, hogyha segbe rúgnak, akkor se vállalom. Essen a franc bele Amerikába, inkább tarajost ugrom. Ready, steady, go! USA nem vagy olyan izgató, hiába döntöni a rádió. Bár rongyos dollár millió, meg lesz leghíróra Amerika. Floridában a tengerparton, fertőző az unalom. Las Vegasban éjszakánként, a gyukra ment már a nyugalom. Washington utcáin tömeg nyomorva a sok Cadillac-től. Hawaii-ban szétrepednek a gatyarohasztó melegtől. Most már, hogyha segbe rúgnak, akkor se vállalom. Essen a franc bele Amerikába.